Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Перавратніцтва, ператварэнне чалавека ў іншыя істоты, адзін з самых улюбёных матываў у міталогіях шматлікіх народаў свету. Звышнатуральныя сілы маглі ператвараць людзей у любыя істоты, часцей за ўсё ў жывёлаў і звычайна ў якасці пакарання. Гэты матыў беларускай традыцыі пераважна прадстаўлены ператварэннем чалавека ў ваўка. Памятаеце радкі Янкі Купалы? Як змеркне, як ноч дзень зваюе, і зору паявіцца знак. Па нівах, па сёлах шнуруе, туды і сюды ваўкалак. У поўнач на пні і на сталі знімае, уздзявае свой від. Не кеміч, ні крыўды, ні жалю, ні наспаў магільных, ні пліт. Пра ваўкалака ў беларускай міталогіі мы размаўляем сёння з этнолагам Тимафеем Авіліным. Тимафей, чаму ў беларускай міталогіі менавіта ў ваўкалака найчасцей адбываецца ператварэнне? На якім грунце, на якіх вераваннях, уяўленнях, жыццёвых назіраннях паўстаў у беларускай міталогіі гэты матыў? Чаму ваўкалак стаў найбольш папулярным персанажам? Конечно, вот разного типа перетворения, вот таких там живёл, неких або предметы, вядомы насамрэч и по заверованию про ваўкалака. Ну, до прикладу кажуть, вот популярные вельми особливо на Купале, что ведьмы могут перетвориться у каких-нибудь жаб або разных гадов. У легендах и казках разные люди перетвораются у камяни, древы, кветки, або нават у таких разных чародейных живёл, кшталту цмокаў, змеяў. Але менавіта для ваўкалака указываются конкретные способы ператварэння, чаго амаль не сустракаецца ў іншых вераваннях. Прычым гэтыя спосабы настолькі добра і падрабязна апісаны, што з'яўляецца адчуванне іх рэальнасці і натуральнасці. Нібы суседства на вёсцы чарадзеем ваўкалакамі такая побытавая рэч. А як людзі трактавалі ваўка? Чаму яго абралі як аснову для новай істоты? Гэта, канешне, вельмі добрае пытанне, на якое, відаць, нават і няма дакладнага адказу. Ну, да прыкладу, паводле адных традыцыйных уяўленняў, воўк – гэта істота, створаная Богам для падтрымкі сіратаў-пастушкоў, а іншая такая інтэрпрэтацыя, што гэта ажыўлены Богам сабака чорта. У побытавым плане ваўкі такая канкурэнцыя своеасаблівая чалавеку і прамая небяспека сельскай жывёлі, а з іншага такая прыклад арганізаванасці і кемлівасці. Калі мы будзем разглядаць такі больш гістарычны план, то ёсць фіксацыя апранання ў воўчыя скуры старажытныя германскімі войнамі. А ўжо ў фіксацыях этнографаў і фольклорыстаў 19-21 стагоддзя у некаторых рэёнах Беларусі нават апраналі маску воўка падчас калядаў. Мы, натуральна, гаворым пра міталогію. І вось у гэтай міталогіі людзі на ўласнае жаданне, так бы мовіць, добраахвотна прымалі вобраз ваўка, ці пад прымусам, а мо за нейкія грахі нават. Як правіла, вядомыя абодва варыянты. У адным выпадку гэта сам чалавек, часцей, які, ну, нешта ведаў такое патаемнае нейкае, да, чарадзей, як кажуць на вёсках. Ён сам становіцца ваўком. А ў другім выпадку гэта чарадзей або жанчына, якая не ўзлюбіла пасынка або зяця. Вот яны накладаюць такія розныя чары, такія закляцці розныя, і такім чынам ператвараюць людзей у ваўкоў. А дзеля чаго, з якімі мэтамі чалавек добраахвотна ператвараецца ў ваўка? Ну, тут, канешне, можна пажартаваць і сказаць, што з той самай нагоды, чаму робяць сучасныя перавертні ў пагонах. Хаця і тут цікава, як народныя ўзеты традыцыйныя ўяўленні трансфармаваліся ў сучасныя гарадскія. Часцей чарадзеі ператвараліся ў ваўкоў дзеля крадзежу ската ў сваіх жа суседзяў. Так бы мовіць, адабраць у суседа лішку на правах валодання пэўнымі чарадзейнымі здольнасцямі. Ну, вось, да прыкладу, на Купала былі такія людзі, што хочаш маглі з табой зрабіць. Паругаліся сусед суседам, а адзін быў вядзьмак. Дык ён свайго суседа ваўком зрабіў. А якімі здольнасцямі валодалі ваўкалакі-чараўнікі? І наколькі яны былі злавеснымі ўвогуле? Ну, напэўна, адразу хочацца ўявіць які-небудзь фільм кшталту Ван Хельсінг або падобныя яму, калі ваўкалакі могуць гіпнатызаваць, бегаць там, скокаць на 100 метраў. Але ў нашых, так бы мовіць, наскіх тутэйшых ваўкалакаў асабліва такого рода не фіксуюцца ніякія звышнатуральныя здольнасці. Бо для простага чалавека разуменне таго, што нехта мог стаць ваўком, гэта ўжо незвычайная з'ява. Хіба што можна пазначыць, што такія ваўкі маглі быць большыя па памерах за звычайнага ваўка. Ваўкалак-чараўнік, ён перадусім адносіцца да нячыстай сілы ці да чалавека са звышнатуральнымі здольнасцямі? На гэтае пытанне у народа сваё меркаванне. Хтосьці кажа, што ваўкалакі гэта нячыстая сіла, і змагацца з імі трэба адпаведна. Некаторыя, што гэта людзі са звышнатуральнымі здольнасцямі. Нават цяпер сустракаюцца людзі старога веку, якія распавядаюць, што бачылі тых пакоцаных людзей, што былі калісьці ваўкалакамі. Вот такое, да прыкладу, можна пачуць на вёсках. Ваўкалак гэта з чалавека робіцца воўкам пасля смерці. У жыцці гэты чалавек з нячыстую сілаю знаўся. А ці былі ваўкалакі вампірамі? Для традыцыйных беларускіх вераванняў падобна ўяўленне не характэрна зусім. Хіба што вядомы адзінкавы запіс, калі ваўкалак п'е кроў чалавека. Але сказаць, што гэта такі вупырнікі або вампір, канешне, нельга. Але такія падобныя вобразы з гэта ваўкалака вупыра або вупыра хадзячага нябожчыка больш характэрны для паўднёславянскай традыцыі. А вось калі чараўнікі ператваралі людзей у ваўкоў, з якіх прычынаў яны гэта рабілі і каго найперш ператваралі? Тое, што нам вядома, часцей кажуць, што, да прыкладу, чарадзей можа ператварыць вясельны вось гэты поезд, які едзе, то вазы са сватамі, з вясельныя гэтыя вазочкі вось у ваўкалакаў за тое, што яны не запрасілі гэтага чарадзея на святкаванне. У іншых выпадках у ролі такой чараўніцы, так бы мовіць, выступае мачыха або цешча, якая не ўзлюбіла пасынкаў або свайго цесця і хоча пазбавіцца іх. Тады яна магла накласці закляцце на якую-небудзь рэч, апранаючы якую або з'еўшы якую, чалавек становіцца ваўком. А чаму дзяцей? Бо бацькоў не слухаліся? Ну, я думаю, што бацькоў, канешне, слухаліся, а вось мачыха не любіла пасынку. Ну, вот, да прыкладу, як распавядае адна інфармантка. Мачыха была да спекла пірога, занесла ў хатку, хадзілі на охоту. Пасынкі туды зайшоў туды, ды зрабіліся воўкамі. Ходзяць ля сёл, надзелі шкуры. Порабіліся не тыя, што ёю пасынкі, а сыны ёю родныя апередзілі, ваўкулакамі падзеліліся, з'елі той пірогі. То бок, як вы бачыце, атрымалася, што мачыха хацела накласці закляцце на сваіх пасынкаў, атрымалася, што наклала закляцце на сваіх родных дзяцей. Заўважце, падобны сюжэт увогуле даволі распаўсюджаны, да прыкладу, казка вот Марозка, дзе ёсць, так? Ну і, відаць, адпавядае тагачаснай рэальнасці. Дарэчы, цікава, што жанчыны, як правіла, не станавіліся ваўкулакамі, толькі там за нейкімі рэдкімі выключэннямі. Але часцей выступаюць такімі злоснымі асобамі, якія спрабуюць звесці з гэтага свету пасынкаў або цесці. Вы ўзгадалі, што ператваралі цэлае вяселле ў ваўкоў. А чаму менавіта вяселле? Якім чынам? Ну, звычайна апісваюць, што сваты, жаніх, нявеста, да прыкладу, не запрасілі на вяселле свайго ўзета суседа чараўніка. Вось зато ён і накладае закляцце на іх усіх, каб яны бегалі ваўкамі нейкі перыяд часу. Так бы мовіць, за ўчынённую яму маральную крыўду. Вось адзін з такіх запісаў зроблены на палесе. Бацьку мой расказываў, музыканту не понаравилось, што то на весіллі, і ён прывратіў сватов вовков. Як не співаєте, то вийте. І вони розбігліся. Стали його просити хозяєва, щоб знов зробив людими. Он знов зробив їх народом. На жаль, падрабязныя апісанні не падаюцца, але кажуць, што як едзе вяселле, дык сустракаюць на дарозе гэтага чарадзея, які ператварае іх у ваўкоў. Як гэта адбывалася? Яким чынам, у якія спосабы адбывалася ператварэнне чалавека ў ваўкалака? Аднолькава гэта адбывалася і ў тых, хто добраахвотна ператвараўся ў ваўкалака, і ў тых, каго прымусілі гэта зрабіць. Тут, канешне, ёсць асаблівасць у абодвух выпадках. Да прыкладу, у варыянце, калі гэта такі ваўкалака добраахвотнік, заўжды ёсць магчымасць самому вярнуцца ў папярэдні стан. Ну, да прыкладу, такой вядомы вельмі матыў, калі ўтыкалі ў зямлю або пень нажы, калкі, праз якія скокалі пэўную колькасць разоў і такім чынам станавіліся ваўком. Але была небяспека, калі хтосьці, да прыкладу, выцягне хоць адзін такі калочык або нож, дык у таго чалавека перэваратня заставаўся ваўчыны хвост. У выпадках, калі мы кажам пра такого ваўкалаку ахвяру, дык на іх, як правіла, закляцце адбывалася праз нейкую страву, вопратку, хамут. І тут ужо чалавек сам не мог вярнуць сабе былое аблічча. І мусіў або чакаць пэўны час, пакуль пройдзе гэнае закляцце, або прасіць дапамогі ў так званых ведаючых людзей. А як паводзілі сябе ваўкалакі ахвяры? ваўкалакі, яны ж як людзі. Калі чалавек злы, дык і ў стане ваўкалака будзе такім. Як, да прыкладу, злыя чараўнікі, якія кралі скот. Калі чалавек добры і з'яўляецца ахвярай, дык будзе мучыцца гэты перыяд, скуліць, плакаць, імкнуцца вярнуцца да людзей, сваёй сям'і, знайсці падтрымку там. Калі я вас дакладна зразумеў, то яны перадусім захоўвалі звычкі і паводзіны чалавека, так? Захоўваюць звычкі чалавека ў стане ваўка, відаць, даволі складана. Ўсё-ткі гэта ўжо трошкі іншая форма становіцца, заморфная. А вось мець некую чалавечую ментальнасць, так, таму і не елі, да прыкладу, яны сырой мясам раз з іншымі ваўкамі. А часам сапраўдныя ваўкі нават не прымалі такого перыворотня ахвяру. Ось ён і бадзяўся адзін у суме па лесі. Да прыкладу, вот як такое пісанне сустракаецца, што пойдуць людзі малаціць, а ён, то бок ваўкалак, прыйдзець гумну, ды па воўчаму выіць. Людзі выйдуць, цэпам адгоняць яго, ён пойдзе, паходзе, зноў пад вароты і лезе ў двор. А людзі баяліся ваўкалакаў, ці сябравалі з імі, або нават спачувалі ім, дапамагалі? Так, безумоўна, баяліся, бо гэта ў кожным разе нейкая істота, якая дакранулася да такога іншага свету, як кажуць. Звычайныя сяляне баяліся, але ведаючы які-небудзь знахаркі, можа, ці шаптуны, і нават маглі ім дапамагаць. Да прыкладу, калі такі знахар бачыў ваўкалака ахвяру, дык мог запрасіць у хату, правесці з ім якісь там рытуал, і той вяртаў сабе чалавечы аблічча. Аналагічна, калі ваўкалаку добраахвотніка трэба было ўлічыць у крадзяжу, такі чарадзей мог прапанаваць выцягнуць той самы калочак або нож, каб ваўкалак па вяртанню чалавека застаўся хвост, і такім чынам яго бы выкралі. Ага, значыць, ты злодзей. Металогія, фальклор назапашылі натуральна вялікі арсенал выяўленчых сродкаў у апісанні ваўкалакаў. Напэўна ж, ці нават перадусім і ў апісанні знешняга выгляду чалавека-ваўка. Як ён выглядаў? Ці як мог выглядаць? Ці ёсць нешта дамінантнае ў ягоным вонкавым выглядзе? Як правіла, ваўкалак – гэта такі звычайны воўк. Часам можа быць, праўда, больш за звычайнага ваўка. Калі гэта закляты падчас вяселля сват, то на скуры можна было пабачыць нібыта такую белую палоску. Гэта як нібыта след, да? Ад ручніка. Вось, або на ваўку можна быць ягоная падраная старая вопратка. Ці доўга ахвяра заставалася ў вобразе ваўка? Назад з ваўка ў чалавека можна было ператварыцца? Калі можна, дык за якія заслугі? І калі і як адбывалася вяртанне чалавеча аблічча? У выпадку ваўкалайка такого добраахвотніка час вяртання залежаў па жаданні самога чарадзея. Як ён паскрадаваў увесь гэты скот, забраў той, што хацеў, ён і мог сам вяртацца, калі захоча. А вось з ваўкалакамі-ахвярамі было складаней, бо ў такім аблічцы яны маглі бегаць 3, 5 год, 7 год, або пакуль нейкі ведаючы чалавек не дапаможа зняць ім тое закляцце. А ці заставаліся вось у такога чалавека адзнакі, прыкметы вобраза ваўка? Мо знешнія, мо ў паводзінах ён захоўваў гэтага ваўка ў скуры, якога толькі што быў? Так, безумоўна. Пабыўшы ваўком, відаць, шмат чаго даведваешся і перажываеш. Ну, а калі па-сур'ёзнаму, так, такія людзі маглі станавіцца больш замкнёнымі, тлумнымі, або набывалі здольнасці прароцтва нават. У такіх людзей маглі застацца шнары ад іх былога ваўчынага жыцця. Часам яшчэ і на вёсках найперш можна пачуць слова ваўкалак як характарыстыку канкрэтнага чалавека, не ў звязку з металогіяй. Якія рысы металагічнага персанажу пераносяцца на чалавека? Якая тут повесць сэнсавая? Ці яна ёсць увогуле? Як правіла, ваўкалакам клічуць злога чалавека або вельмі такого замкнёнага, нелюдзімага. Повесць сэнсавая мусіць у тым, што ваўкалака, ахвяра або добраахвотнік ходзіць заўсёды адзін і не можа размаўляць з людзьмі. Падобны паводзін сустракаецца і ў звычайных простых людзей. У якіх рэгіёнах былі пашыраныя вераванні ў ваўкалакаў? Ці ўвогуле па ўсёй краіне? Як паказваюць вынікі нашых навуковых даследаванняў па картаграфаванні вераванняў менавіта пра ваўкалакаў, падобны персанаж сустракаецца па ўсёй Беларусі насамрэч. Да прыкладу, у некаторых рэгіёнах апісанні ягоны больш багатыя і яскравы, у іншых ўжо памятаюць толькі назву самого гэтай найменні ваўкалак. Цікава, што на захадзе Беларусі і там асабліва на заходнім палесі вельмі папулярны матыў з гэтага самага заклятага вяселля. Калі не запрасілі, да прыкладу, чарадзея на вяселле, і ён усё вяселле ператварае ў ваўкоў. На маю думку, запісаць пра ваўкалака яшчэ і цяпер можна, толькі трэба часцей запытвацца апошніх беларускіх, так бы мовіць, вясковых магікан. запісаць можна, але ці яшчэ існуюць людзі, якія ў ваўкалакаў вераць? Думаю, што гэта людзі ва ўзросце да 6 год і потым ўжо дзесьці пасля 80. Так, ёсць нават леташні запіс, калі інфарманка казала, што сама бачыла такого ваўкалака, толькі ўжо ў абліччы чалавека. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.